ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमव्ययं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति शब्यते। ये एक श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद बार बार बोले। यही श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद बहुत दफे बोलते थे, गीता विशेषकर भगवद गीता और श्रीमद् भगवत से उद्धृत है। तो ये एक है, इसका अर्थ है कि तत्, इस प्रसंग में तत् शब्द का अर्थ है परम सत्य, वास्तविक सत्य। तो वो क्या है, वास्तविक सत्य क्या है? तो श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि वो परम सत्य का वर्णन करते हैं तत्वविद लोग, जो तत्वविद हो, जो अच्छी तरह पूरी तरह जानते हैं वो परम सत्य क्या है। वे क्या कहते हैं वो परम सत्य के बारे में, वो क्या है, कैसे वर्णन करते हैं? तीन नाम से वो अव्यय वस्तु को बोलते हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। वो अव्यय वस्तु, ये अव्यय शब्द हिंदी में ज्यादा प्रचलित नहीं है, गीता और भागवत में इस महत्वपूर्ण शब्द हम बार बार मिलते हैं। ज्ञातवाम गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जानन्ति मां रूढा मानुषीं तन्म आश्रितं परम भावम् अजानन्तो मम बुद्धिः। वो दूसरा श्लोक है, वो क्या है, अव्यक्तम व्यक्तिमापनम मन्यन्ते मम बुद्धयः। और परम भाव में जानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम्। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन लोग बोलते हैं कि अव्यक्त से मैं व्यक्त हुआ था, वे नहीं जानते हैं कि मेरा परम स्वभाव क्या है, और कि मैं सब के उत्तम है और मैं अव्यय हूं। अव्यय इस शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक सच्चिदानंदमय। विशेषकर तुलना में इसका अर्थ है, तो मतलब जो मायाबद्ध जीव है तो बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं, और जन्म प्राप्त, हर एक जन्म प्राप्त करने के पश्चात उनका जीवनायु का हर एक क्षण में उसका व्यय होता है। मतलब वो सूर्य की सृष्टि के पश्चात उसको सभी प्राणी की जीवन यात्रा मृत्यु तक, नाश तक होती है, परंतु भगवान का रूप भगवान से अभिन्न है, वो पूर्ण आध्यात्मिक है, और भगवान का मृत्यु कभी भी नहीं होते, भगवान का जन्म नहीं होते, भगवान का ज्ञान पूर्ण है, भगवान का सुंदरता पूर्ण है, भगवान की शक्ति पूर्ण है, सब अव्यय है। इसका मतलब कि भगवान परम शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। तो इस भौतिक संसार में भी हम शक्तिमान लोग देखते हैं, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र और इस छोटी पृथ्वी में आज बड़े बड़े शक्तिमान लोग है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, रशिया में क्या नाम है, पुतिन, अलेक्जेंडर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, और भारत में नरेंद्र मोदी, सब शक्तिमान है। लेकिन कब तक शक्तिमान रहेंगे? जैसे मैं बार बार बोलता हूं, आज का राजा कल का कुत्ता होता है, और आज का कुत्ता शायद अगले जन्म में या करोड़ करोड़ जन्म के बाद तो राजा होंगे। परंतु कृष्णा की शक्ति उसी प्रकार नहीं है, काल के अधीन नहीं है। भगवान सदैव व्लादिमीर पुतिन से बहुत बहुत बहुत बहुत शक्तिशाली है, और जो भी तुच्छ शक्ति है किसी इस पृथ्वी के किसी भी नेता की, वो शक्ति भगवान कृष्ण से ही मिलती है। तो इस प्रकार भगवान के सब दिव्य गुण पूर्ण है, परम है और अव्यय है। इसका मतलब तो कभी भी नाश नहीं होते। जैसे श्री कृष्ण की सुंदरता, तो कौन सबसे सुंदर है पृथ्वी में, मिस वर्ल्ड कौन है, किसी का पता नहीं है, मुझे नहीं है, लगता है आपको भी नहीं है। तो पहले हम सुनते थे कि ऐश्वर्या राय बहुत सुंदरी है, बड़ी सुंदर लगते है, तो अभी नहीं है, क्योंकि उनकी सुंदरता काल के अधीन है। और एक पीढ़ी के पहले श्रीदेवी, श्रीदेवी अभी तक सबसे सुंदर है। कैसे? वो ओरिजिनल श्रीदेवी, लक्ष्मी देवी, वास्तविक श्रीदेवी। लेकिन बॉलीवुड की श्रीदेवी अभी अश्री है, उसके उसकी श्री तो खलास हो गया है। श्री अर्थात सुंदरता, ऐश्वर्य। तो भगवान कृष्ण की सुंदरता कभी भी समाप्त नहीं होते। वास्तव में उनकी सुंदरता अपर्याप्त, पूर्ण होते हुए भी तो हर एक क्षण में उसकी वृद्धि होती है। कैसे संभव है जो अपर्याप्त, अपर्याप्त का मतलब और बड़ा नहीं हो सकते। लेकिन आध्यात्मिक सत्य में, आध्यात्मिक तत्व में वो जो अपर्याप्त है तो और भी अपर्याप्त हो जाते हैं। कैसे हम समझ सकते हैं? हम समझ नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण भी समझ नहीं सकते, इनकी बुद्धि अपर्याप्त होते हुए भी, तो कैसे उनके सब दिव्य गुणों की वृद्धि होते है सदैव, वे भी पूरी तरह नहीं समझते। समझते क्योंकि उनकी बुद्धि पूर्ण है, और नहीं समझते क्योंकि भगवान के गुणों अवर्णनीय है। तो इस प्रकार भगवान अव्यय है, और जो तत्वविद है, लोग जो जानते परम सत्य क्या है, वो अव्यय परम सत्य तीन नाम से, तीन शब्दों से वर्णन करते, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, तीनों एक ही है, तो फिर भी सामान्यतः ब्रह्मन बल के हम समझते श्री कृष्ण की निर्विशेष ज्योति का प्रकाश, और परमात्मा से हम समझते वो परिपूर्ण भगवान, विशेषकर वो भगवान के प्रकाश रूप, जो थोड़ा टेक्निकल भाषा है यहाँ, तो विशेष अभिव्यक्ति जिससे इस भौतिक संसार का देखभाल होते, सृष्टि स्थिति संहार होते, जिससे परिचालना होते हैं, वो परमात्मा है और भगवान। परमात्मा और भगवान दोनों शब्द एक ही का एक ही तात्पर्य है, तो विशेष का परमात्मा शब्द बोलने से भेद स्थापित होते है सामान्य जीवात्माओं से, और भगवान शब्द से हम क्या समझते, जिनमें सब दिव्य गुण है पूर्ण रूप से, विशेषकर छह विशेष गुण है, परिपूर्ण रूप है भगवान में। एक और प्रसिद्ध श्लोक है जो श्रील प्रभुपाद बार बार बोले कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नां भगवतिङ्गना। तो भगवान शब्द का अर्थ है वो व्यक्ति जिनमें ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, कीर्ति और वैराग्य पूर्ण रूप में है। तो सब जीवात्मा में कम से कम कुछ ना कुछ ऐश्वर्य, वीर्य, यश, सुंदरता, ज्ञान, वैराग्य है, परंतु वो व्यक्ति जिनमें ये सब गुण परिपूर्ण असीम रूप में है, वो व्यक्ति भगवान है। तो यही सब शब्द के अर्थ हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। इस परमात्मा शब्द से ब्रह्मा, परमात्मा, तीनों शब्द बहुत भूल धारणा प्रचलित होते है भारत के परमार्थिक संप्रदायों में। ब्रह्म शब्द से बहुत विशेषकर मायावादी समझते है कि वो परम सत्य जो है निर्विशेष, और कि सभी आत्मा ब्रह्मा है वो सही है, लेकिन मायावादी का विचार में या गलत विचार से वो सब आत्मा परम ब्रह्म है। ब्रह्म और परम ब्रह्म में मायावादियों तो कोई अंतर नहीं देखते, परंतु अंतर है, इसलिए ब्रह्म शब्द है और परम ब्रह्म शब्द है। मायावादियों का विचार में वो ब्रह्म तो सभी जीव ब्रह्म है, और आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करके एक सामान्य जीव तो परम ब्रह्म बन जाते, परंतु जीव का स्वभाव है अणु अर्थात छोटा, और भगवान का स्वभाव है विभु सर्वशक्तिमान। तो जीव तो कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकते। तो इस प्रकार परमात्मा शब्द भी बहुत भूल धारणा प्रचलित है, विशेषकर दक्षिण भारत में नहीं, केवल दक्षिण भारत में नहीं है, वहां पर अधिक है। और लोग जो परमात्मा बोलते हैं, आपके वो तेलुगु बोलने वाले, तो परमात्मा शब्द बोलने से समझते है कि वो आत्मा है, कृष्ण परमात्मा बोलते हैं। और उससे क्या समझते है कि हम आत्मा है, कृष्ण भी आत्मा है, और सब हम सब एक ही है, लेकिन वो कृष्ण रूप वो एक विषय, वो अव्यक्त ब्रह्मा का एक विशेष अभिव्यक्ति है, इसलिए कृष्ण को परमात्मा बोलते हैं। और हम भी परमात्मा है, अभी हम भौतिक संसार में है, और मुक्त होने के पश्चात हम परमात्मा बन जाएंगे। तो हमें अच्छी तरह समझना चाहिए, तो ब्रह्मा परमात्मा और भगवान ये सब शब्दों का क्या अर्थ है शास्त्र के अनुसार। ये भगवान शब्द तो आज का लोग बहुत शास्त्र जैसे किसी भी व्यक्ति को भगवान बोलते, कितने सारे भगवान है भारत में आजकल। एक नया फैशन है, वो एक फकीर जो था मुस्लिम उसको भगवान बोलते, तो कैसे मुस्लिम होने से कोई भगवान हो सकते, कैसे हिंदू होने से कोई भगवान हो सकते। तो जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकते, जीव जितने भी बड़ा ना हो तो कभी भी भगवान नहीं हो सकते। ब्रह्मा इंद्र चंद्र वे भी महान शक्तिशाली देवताओं होते हुए भी तो भगवान तो नहीं। कभी कभी हम शास्त्र में देखते हैं नारद शुकदेव को भगवान बताना, कभी भी शिव को भी परमेश्वर बोलते। तो इस प्रकार हम क्या समझते हैं? तो शुक नारद शिव, चूंकि वे स्वयं भगवान कृष्ण के विशेष प्रतिनिधि है, भगवान की कृपा से उनमें विशेष शक्ति है भक्ति प्रदान करने के लिए, तो भगवान के प्रतिनिधि के रूप होने से उनको भगवान बोलते। और इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान बोलने से हम विशेषकर कृष्ण को समझना चाहिए, और कृष्ण के बहुत रूप है, नारायण रूप, कृष्ण बलराम वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध महाविष्णु जो कर्णदक्षय विष्णु बोलते है, गर्भदक्षय विष्णु क्षीरदक्षय विष्णु, फिर अवतारम ही असंख्ययम, असंख्य अवतार है जिनमें 10 विशेष व्याख्यात है। Matsya, Kurama, Varaha, Narasimha, Vamana, Rama, Krishna, Buddha, or Kalki, Rama or Balaram, Teen Parashuram, Ek Bakita, Teen Ram, Usme, or could be Prasiddh Avatar, Hayagriva, Mohini Murti, to ye sab Vishnu Murti hai. To Bhagwan ke anek roop hai, iska art nahi hai ki sab roop Bhagwan hai. Anek hai Bhagwan ke roop. Parantu aap to Bhagwan nahi hai, main Bhagwan nahi hoon. Or बड़े बड़े देवताओं भी भगवान नहीं है और पूरा निश्चित है कि साईं बाबा भगवान नहीं है. तो ये सभी शब्द अभी तक भारत में हिंदू समाज में प्रचलित है. ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान, लेकिन यही सभी शब्दों का वास्तविक परिभाषा क्या है लोग तो नहीं जानते. और नहीं जानने से तो यही सब शब्द बोलने से भूल धारणा कहते हैं, जो बहुत प्रकार के अपराध के जनक होते. जैसे साई बाबा की पूजा होती है, उसको भगवान मानते हैं और लोग क्या सोचते हैं, ये हम भक्ति करते हैं, साई की भक्ति. तो वास्तव में ये सब पूरा अपराध होते. वास्तविक भगवान की पूजा से जीव का परम कल्याण होते. परंतु किसी भी जीव को भगवान मान के उसकी पूजा करना तो वास्तविक भगवान पर अपराध होते और उससे कल्याण नहीं होते. उससे वो कृष्ण की पूजा का फल एक ही फल नहीं मिलते, विपरीत फल मिलते, अपराध होते. तो इसलिए हम जो सब श्रील प्रभुपाद के कृपा पात्र है, हम जो श्रील प्रभुपाद की कृपा से अवसर मिले वास्तविक भगवान की भक्ति करना, तो हम सब कृतज्ञ है श्रील प्रभुपाद से. और हमें श्रील प्रभुपाद का आदेश के अनुसार, जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु है थारो आदेश, सबका कर्तव्य है प्रयास करना. मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग को समझाना परम सत्य क्या है और कैसे हम समझा सकते. तो सबसे उत्तम उपाय है श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का वितरण करना, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की सभी ग्रंथों में तत्व विचार वदन्ति तत्व विदस, तत्व विचार वो पूरा स्पष्ट है. गीता में, श्रीमद् भागवत में और ये सब ग्रंथ, या केवल एक श्रील प्रभुपाद की एक ग्रंथ पाठ करने से लोग जो पूजा और भक्ति का नाम से विपरीत फल मिलते, तो उनकी भक्ति भक्ति भावना शुद्ध कर सकते। वो भक्ति भावना जो लोग के हृदय में है उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। तो कैसे संभव है? तो ज्ञान से, वास्तविक ज्ञान क्या है समझाना पड़ेगा। तो मायावादियों ज्ञान ज्ञान ज्ञान बोलते हैं, जिससे वो ज्ञान उनके निज संपत्ति है, परंतु वो सब कुछ जो मायावादियों कहते हैं ज्ञान का नाम से, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ, वो सब अज्ञान है। कि हम सब ब्रह्मा है, हम सब परमात्मा है, हम सब परम ब्रह्मा है, ऐसे प्रचार करने से लोग का सत्यानाश होता है। तो इसलिए हमें विशेष का प्रयास करना चाहिए। पहले हमें निज को सुधार करना चाहिए, फिर हमें दूसरों को प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है सब भारतवासियों को, जो श्रील प्रभुपाद बार बार बोले, भारत भूमि ते होइलो मनुष्य जन्म जा जन्म साथ खरी करो फर उपका। इस भारत भूमि का यश देवलोक में भी प्रचारित होते। देवगण चाहते हैं मनुष्य जन्म प्राप्त करना भारत भूमि में। क्यों? क्योंकि भारत भूमि में जो मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं तो वो जीव का सुवर्ण अवसर है जन्म सार्थक करना, अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्र से मुक्त होना और भगवान के धाम जाना, जिससे इस दुखमय भौतिक जगत में वापस आना नहीं होते। तो जो इस अवसर मिले, जो भारत भूमि में मनुष्य जन्म प्राप्त किया, चैतन्य महाप्रभु उनको विशेष उपदेश देते, तो पहले जन्म सार्थक करना चाहिए। सार्थक का मतलब तो सही मार्ग पर कृष्ण भक्ति करने चाहिए, समझना चाहिए मैं कौन हूं, भगवान कौन है, जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सब समझना चाहिए और उस ज्ञान से जीवन सार्थक बनाना चाहिए, सफल अर्थपूर्ण और सफल बनाना चाहिए। तो इस ज्ञान प्राप्त करके हमारा और भी कर्तव्य है, करो पर उपका। पर उपका वो शब्द, वो मायावादियों उस शब्द को चोरी किया है और उसका वास्तविक अर्थ तो उल्टा सिद्ध किया है। पर उपका को हॉस्पिटल बनाना, भूखियों को खिलाना, गरीबों को नारायण मान के गरीबों की सेवा करना, परंतु वास्तविक पर उपकार है कृष्ण भक्ति प्रचार करना। शारीरिक सेवा तो परम उपकार नहीं है, क्योंकि शरीर व्यय है, अव्यय नहीं है। शरीर भौतिक है, शरीर क्षणिक है, हम शरीर नहीं है, हम इस भौतिक शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो वास्तविक पर उपकार है आध्यात्मिक उपका, सबको समझाना कि हम आत्मा है और इसलिए आध्यात्मिक जीवन पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार ब्रह्मा परमात्मा भगवान क्या है, वो सब एक ही वस्तु है, वास्तविक वस्तु। तीन दृष्टिकोण से एक ही वस्तु को देखना है। वो उदाहरण है कि दूर से हम एक पहाड़, तो शायद हम उसको मेघ बादल जैसे देखेंगे, हम ठीक से उसका रूप निर्धारण नहीं करके हम गलत विचार करके और पूरा दृष्टि नहीं मिलके हम सोचेंगे कि वो बादल है। फिर और थोड़ा नजदीक आने से हम वो पहाड़ को और अच्छी तरह देख सकते हैं, फिर हम समझ सकते हैं कि वो पहाड़ है। और एकदम पास में जाने से हम देख सकते हैं तो पहाड़ पर क्या है, क्या क्या पत्थर है, पेड़ है, रास्ता है, गांव है, वो सब कुछ हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम पूरी तरह परम सत्य को नहीं समझते तो हमारा परम सत्य दर्शन तो दूर से पहाड़ का दर्शन ऐसे है कि हम समझ लेंगे कि उसका कोई विशेष आकार नहीं है, रूप नहीं है, निर्विशेष है। और परमात्मा साक्षात्कार तो और नजदीक से पहाड़ देखने से तुलना होते है कि हम समझते हैं कि वो पहाड़ है, परंतु वो पहाड़ के विशेष विशेष लक्षण क्या है हम नहीं समझते। तो इस प्रकार लोग जो समझते हैं कि भगवान है, भगवान परम है, तो उसका ज्ञान सही है परंतु पूर्ण नहीं है। और भगवान का साक्षात्कार तो पहाड़ के सब विशेष लक्षणों क्या है वो सब समझना। तो उस प्रकार ये उदाहरण है कि जो भगवान के बारे में जानते हैं कि वे परम पुरुष है, इनका नाम है कृष्णा, वे स्वयं भगवान है, इनके विस्तार मूर्ति है नारायण और दशावतार इत्यादि, और कृष्णा भगवान व्रज धाम में नंदनंदन यशोदा नंदन है। तो इस प्रकार परम सत्य का पूर्ण साक्षात्कार है कृष्णा, स्वयं भगवान कृष्णा, एकल ईश्वर, अद्वितीय नंदात्मज रसिका शेखा। तो स्वयं भगवान है कृष्णा, रसिक शेखा, अद्वितीय नंदात्मज और एक और वर्णन है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण को समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम हमारा दुर्लभ मानव जीवन सफल करते हैं, हम रास्ते पर हैं, और जिससे दूसरों भी अवसर मिलेंगे जन्म सार्थक खड़े खड़ो पूरा उपकार। हमें श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें का वितरण करना चाहिए और सभी प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए लोगों को नींद से जगाना, उत्तिष्ठा जागृत प्राप्य वरंग निबोधित। मानव जन्म प्राप्त करके हम निद्रित नहीं होने चाहिए, हम माया का मोह में नहीं रहना चाहिए, हमें जागृत होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि क्या अवसर है इस दुर्लभ मानव जन्म में। ब्रह्मा परमात्मा भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना और वो ज्ञान के अनुसार कृष्ण की अव्यभिचारिणी भक्ति करने चाहिए। हरे कृष्ण। इसके बारे में अगर किसी का प्रश्न है तो अभी पूछिए। Which verse? No. Advitiya Nanja. Swayam Bhagavan Krishna Ekala Yeshwa. Advitiya Nandatmaja Rasika Shekha. Hare Krishna. Leave it there. कर्दम मुनि क्यों स्यान संन्यास लिया है? वो भगवान इनके पास थे तो अलग अलग साधु अलग अलग ढंग से भक्ति करते हैं। तो कर्दम मुनि संन्यास लिया या घर त्याग किया है, तो इस प्रकार इन्होंने आदर्श व्यवहार प्रदर्शन किया है कि घर से आसक्त नहीं होने चाहिए, त्याग करने चाहिए जीवन का अंतिम भाग में। इनके हृदय में सदैव भगवान का साक्षात्कार है। हरे कृष्ण। क्वेश्चन? It is Russian question, but we didn't get it. Say it in English. I couldn't hear. कौन? नहीं, वो सब भगवान के रूप तो पूर्ण शक्तिमान है, परंतु वो सब शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। अलग अलग लीला के अनुसार तो लीला के अनुसार कुछ शक्ति और गुणों का प्रदर्शन करते हैं। और भगवान कृष्णा में चार विशेष गुण है जो अन्य अवतारों में नहीं है। प्रेम माधुरी, लीला माधुरी, रूप माधुरी और वेणु माधुरी। मत्स्य अवतार or Hayagriva avatar to Bhagavan Narayan say abhinna hai, parantu alag alag vishesh vishesh avatar mein to lila us roop ke anusar karte to sabhi gunon ka pradarshan nahi karte. So, Hare Krishna. Okay, just one more thing I'll say. I saw, well, speaker, hey, nay. Kya aur bhi prashna hai? Hare Krishna. Aapke pramukh vishwas hai ki Sai Baba bhagwan hai. To kaise samjhe ki har vyakti chamatkar dikhata hai bhagwan nahi manna chahiye? Wo bala tha na, hame kya karna chahiye? Kaise samjhe ki har vyakti jo chamatkar dikhata hai wo bhagwan nahi, wo ek siddhi hai. Maya sukhaya bharamudvahato vimurhan. माया है, माया शक्ति है. कैसे हम समझते कि इस शरीर में हूं, वो भी बड़ा बुल है, नहीं कैसे संभव है. कृष्ण बाह्य मुख होय भोगवंच करे निकटस्थ माया थारे जापटिया धरे. हम भगवान से अलग रहना चाहते इसलिए माया हमको पकड़ते हैं. हम जो सच्चिदानंदमय है, हम क्यों इस असत अचित निरानंद शरीर से आत्म परिचय करते, कैसे संभव है. ये भगवान लोग बोलते हैं कि ये सब बाबा के चमत्कार बहुत है, तो उससे और भी बहुत बड़ा चमत्कार है कि वो थोड़ी थोड़ी जादू देखने से लोग सोचते वो भगवान है. ये वास्तविक भगवान का चमत्कार है. तो मैं विशेषकर वो सब प्रवचन देने से प्रयास करता हूँ भक्तों से, विशेषकर मेरे शिष्यों को वो ज्ञान जो मैं श्रील प्रभुपाद से प्राप्त किया वो ज्ञान प्रदान करना. और अभी एक सुविधा है वो स्पीकर बॉक्स जिसमें कितने देर 1500 के अधिक, प्राय लगभग 1500 हिंदी प्रवचन उपलब्ध है उसके बारे में. और तो विशेषकर मेरे शिष्यों को लेना चाहिए और सुनना चाहिए. गुरु शिष्य संबंध विशेषकर श्रावण में से स्थापित होते हैं. ओके, तो उसके बारे में कहो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.